بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا سمع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، na kutoka kwa Hamza bin Amri al-Aslami radiyallahu anhu, annahu qal, kwamba hakika yeye alisema: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar, ajidu bi quwwatan, ninajikuta nina nguvu, ala siyami fi safari, juu ya kufunga nikiwa safarini. Fahala alayya junahun, je, kuna dhambi lolote juu yangu kama nitafunga? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: hiya rukhsatun min Allah, hiyo ni ruhusa kutoka kwa Allah ya kufungua. Mtu akiwa safarini ni ruhusa hiyo kutoka kwa Allah. Faman akhadha biha fahasanun, basi yoyote atakayechukua ruhusa hiyo amefanya jambo zuri. Waman ahabba an yasuma, na yoyote atakayependa kufunga, fala junaha alayhi, hakuna hatia wala dhambi juu yake. Rawahu Muslimun, ameipokea al-Imamu Muslim. Wa asluhu fil muttafaqi min hadithi Aishata, na asli yake katika hadithi zilizo afiqiwa na Bukhari na Muslim ni hadithi ya Aisha. Anna Hamzat ibn Amrin sa'ala, kwamba Hamza mtoto wa Amri aliuliza mpaka mwisho wa hadithi. Kwa maana ukirejea kwenye Bukhari na Muslim utakuta aliyesimulia ni Aisha, tukio la Hamza bin Amri kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, na imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, Allah awaridhie wawili hao, qala, amesema: rukhisa lishaykh alkabiri an yuftira, ameruhusiwa mzee mtu mzima kufungua, mzee asiyeweza kufunga kwa uzee wake ameruhusiwa. Wa yut'ima an kulli yawmin miskinan, na alishe, an kulli yawmin, kila siku moja anayokula, miskinan, amlishe maskini mmoja. Huyo mzee kikongwe, wal mar'atu al-ajuz, na mwanamke ajuza wasioweza kufunga kwa utu uzima wao, wameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, lakini walipe kila siku moja kumlisha, walishe maskini mmoja. Wala qadaa alayhi, na wala hakuna kulipa deni la saumu kwa mtu huyo. Wamekhtalifiana wanawazuoni wa Kiislamu kwamba, je, mtu mzima kama huyu au ajuza akiwa amekula analazimika kutoa fidia? Hii ni kauli ya wengi katika wanawazuoni kwamba atoe fidia. Inaitwa kauli ya jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu. Hoja waliotumia ni aya ya 184 ya suratul Baqara: wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao hawezi au hawezi kufunga basi watoe fidia fidia yenyewe ni kumlisha maskini. Na akasema mwanazuoni Ibn Hazmi wa Sheikh wal Ajuz, na mzee mtu mzima na ajuza, alladhani la yutiqani sawm, ambao hawawezi kufunga, fasawmu la yalzamuhuma, basi funga haitokuwa lazima kwao, kama hawawezi kufunga, hawatolazimishwa kufunga. Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wusaaha, Allah haikalifishi nafsi ya yeyote ila kila nafsi kwa kadiri ya uwezo wake. Akasema Ibn Hazmi rahimahullah, na ikiwa wawili hawa hawakulazimika kufunga, basi vivyo hivyo kafara ya kuacha kufunga haito walazimu. Kwa nini? Kwa sababu Allah hakuwalazimisha wala mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema al-Imam Ibn Abd al-Barri Abu Umar, was-sahihu fi an-nadhar wallahu a'lam qawlu man qala innal fidyata ghayru wajibatin 'ala man la yutiqu as-siyam li'anna Allah ta'ala lam yujib as-siyam 'ala man la yutiquhu. Ibn Abd al-Barri an-Namiri rahimahullah anasema kauli sahihi katika mtazamo na Allah ni mjuzi zaidi ni ile kauli ya aliyesema kwamba fidia sio wajibu kwa yule ambaye ameshindwa kufunga, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakumwajibishia saumu huyu asiyeweza kufunga. Kwa kama hakuwajibishiwa saumu huyu ambaye ameshindwa kufunga, vipi awajibishiwe fidia? Kwa baadhi wanazuoni wanaonelea kwamba mzee kikongwe asiyeweza kufunga huyo ni mithili ya mtoto mdogo tu ambaye hawezi kufunga, hakuna fidia juu yake. Rawahu Ad-Darqutni, hadithi hii ameipokea al-Imam Ad-Darqutni wal Hakim na al-Imam al-Hakim wa sahahahu, na wawili hao wameisahihisha na isnadi yake ni sahihi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نكتقق أبو هريرة الله أمرذي يمسيما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكوجب ونموجة قمتوم صلى الله عليه وسلم فقال أكسيما هلكت يا رسول الله نميانغمية إيو امتومي والله ونكوجة ننفزيكو. قال أكسيما رسول عليه الصلاة والسلام وما أهلكك ننكيبي كليتك وانغميزة كلكوني. قال أكسيما وقعت على امرأتي في رمضان لمن منجلي مكوانغ ميمي مشان ورمضان فما نقو مقصودك بس. فقال أكسيما رسول عليه الصلاة والسلام كم وليزه الصحابة هل تجد ما تعتق رقبتان؟ Je, unacho au unaweza kukipata, ma tu'tiq raqabatan, kile ambacho cha kusahalishia wewe kuweza kumwacha huru mtumwa, akiwa na maana unao uwezo wa kumwacha huru mtumwa. Qala la, akasema hapana. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam kuendelea kumuuliza fahal tastati'u, je unaweza wewe, antasuma shahrayn mutatabi'ain, kufunga miezi miwili iliyoshikana pasina kutofautisha, miezi miwili iliyoandamana, miezi miwili kwa pamoja, unaweza ukafanya hivyo? Qala la, akasema hapana, siwezi mimi kufunga miezi miwili mfululizo. Qala, akamuuliza tena, fahal tajidu ma tut'imu 60 miskina, je, unaweza ukapata kile ambacho kwacho utaweza kuwalisha maskini 60? Qala la, akamwambia hapana. Thumma jalasa, kisha akakaa kitako. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. غفلة أكلتوا متومي صلى الله عليه وسلم كابو فيه تمر دنياك كنتين عرق كابو مكتل أو زنبيل اتكلوها كيراب عرق وفتح يراء وكسمى بعرق ukitia sukuni ra inakuwa ni mfupa wenye mabakibaki ya nyama arq. Fa utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi araqin, akaletewa mtume sallallahu alayhi wa sallam kapu au jumu fihi tamrun, ndani yake kuna tende. Alipoletewa akamwambia yule sahaba, faqala, akasema kumwambia yule sahaba aliyekosa kosa hilo, tasaddaq bihadha, toa sadaka kwa hiki, chukua hiki, nenda ukatoe sadaka. Faqala, akasema kuuliza, a'ala afqara minna, a'ala afqara minna, kwenye riwaya minni, ala afqara minna, hivi nimpe sadaka kwani yuko fakiri mkubwa zaidi akatushinda sisi? Ala afqara minna, nimpe kwani yuko fakiri zaidi aliyetushinda sisi kwa ufakiri? Fama baina labataiha ahlu baitin, basi hakuna baina ya laba mbili za Madina, hakuna baina ya laba mbili za Madina. Laba ni nini? Laba ni ardhi ambayo juu yake kuna mawe meusi, na Madina ina pande hizo mbili, yani kulia na kushoto au kusini na kaskazini, kuna kuwa na hiyo hali mawe meusi ya juu ya ardhi, kana kwamba ataka kumwambia Madina yote hii ndio kusudi lake. Fama baina labataiha, basi hakuna baina ya laba mbili za Madina, laba ya upande wa huku na laba ya upande wa huku. Manake ardhi iliyokuwa na mawe upande wa huku na ardhi iliyokuwa na mawe meusi upande huu, hakuna katika laba mbili za Madina ahlu baitin, wenye nyumba, ahwaju ilaihi minna, wanaohitajia zaidi sadaka hiyo kama sisi, ewe mtume wa Allah. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, اكشك متومه صلى الله عليه وسلم, حتى بدت انيابه, mpaka yakadhihirika meno yake yanayokaribia meno ya magego. Aniabu wanasema ni meno kabla ya meno ya magego, na baadhi wanasema aniabu ni meno ya magego yenyewe, kwa khilafu ya wanazuoni. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, akacheka mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa nini amecheka? Wanasema ahlu ilmi, kwa sababu huyu bwana alipokuja amekuja ana fadhaa, ana woga, ana mfadhaiko, ana mfadhaiko, ametaharuki, nimeangamia ya Rasulullah, lakini anataka kuondoka hapa akiwa amebeba ngawira, yani kaja na hofu, anaondoka na tamaa. Ndipo akacheka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, maana ile hali ya woga yote ishaondoka. Sasa ana tamaa ya zile tende azipate yeye. Thumma qala, kisha akasema Rasul alaihi salatu wassalam, idhhab, haya nenda, fa at'imhu ahlak, nenda kawalishe watu wako hizi tende. Rawahu as-sab'a, wamepokea hadithi hii saba, wal lafdhu li muslimin, na lafudhi ni ya Imamu Muslim. Al-Bukhari na Muslim, Abu Dawudi, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Ahmad. Hii hadithi ameweka al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah kutaka kutujulisha kafara ya aliyemwingilia mkewe mchana wa Ramadhani. Na ulama wanaonelea kwamba mpangilio uliotajwa katika hii hadithi umezingatiwa katika kafara. Huu mpangilio huu, kwanza uache mtumwa huru. Sina mtumwa, hatupo kwenye zama za utumwa tena. Ah, basi kama halipo hilo, funga miezi miwili kwa mfululizo. Ah, siwezi, mimi nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Basi lisha maskini 60. Huu mpangilio uliokuja kwenye hadithi umezingatiwa. Anza la kwanza, likishindikana uje la pili. Na hii ndiyo kauli ya jumhuri ya wanawazuoni, na ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu na al-Imamu Nawawi na al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar na al-Imamu Sanaani. Hayo ni masala. Masala mengine, hapa ameambiwa mwanamme, vipi hukumu ya yule mwanamke naye? Wamesema ahlul ilm, akitezwa nguvu mwanamke kwamba hakuwa na khiari, jamaa akamkaba mithili ya mtu anataka kumbaka, ametezwa nguvu huyu mke huyu mwezi wa Ramadhani mchana wake, akashindwa, fala kafarata alaiha wa alaiha alqada, hakuna kafara juu yake, hana hii kafara, bali atakuja kuilipa hiyo siku. Na hii ndiyo kauli ya alimamu Ahmad na alimamu Thawri na alimamu al-Auza'i na al-Hasan al-Basri na watu warai ashabu al-Rai. Na pia hukumu hii itamuingia mwanamke aliingiliwa usingizini pia. Kwamba hana kafara huyo, ili atailipa hiyo siku. Anasema wa ana Aisha wa Ummi Salamata radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Aisha na Ummu Salama, Allah waridhie, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana yuslihu junuban min jima'in, alikuwa akiamka au akipambaukiwa na asubuhi akiwa ana janaba. Janaba lililotokamana na jimai, sio kwamba aliota, ameingiliana. Anapambaukiwa na asubuhi akiwa katika hali hiyo, thumma yaghtasilu, kisha anaoga, kwa maana anaoga alfajiri imeingia na swali, wayasumu, na anafunga. Muttafaqun alayhi. Kuweka hadithi hii al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, anataka kutujulisha usahihi wa funga ya aliyepambaukiwa na asubuhi akiwa ana janaba. Kulikuwa na khilafu za masahaba za mazao na matabi'in, alafu ile khilafu ikaondoka. Abu Huraira alikuwa akitoa fatwa kwamba yoyote atakayedirikiwa na alfajiri akiwa na janaba hana funga mtu huyo, na hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim. Lakini baadaye hii khilafu ikaja ikaondoka, ikaondoshwa baada ya wale waliosema yale kupata ushahidi wa hizo hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Zada Muslimun fi hadithi Ummi Salama amezidisha ziada Imam Muslim katika hadithi Ummu Salama kwamba alisema wala yaqdi, na wala halipi, anaamka akiwa ana janaba na anafunga wala halipi. وعن عائشة رضي الله عنها نكتك وعائشة الله أمرذيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حقيقكم تمي والله صلى الله عليه وسلم مسيما من مات وعليه صيام من مات ييوتتك فريكي وعليه صيام الحالي جوياك أنا ديني لفنغا كافا أنا ديني لفنغا صام عنه وليه atafungiwa na wali wake kwa maana jamaa yake wa karibu, wali kwa maana karibu, jamaa yake wa karibu, ndugu yake. Baadhi ya wanazuoni wanasema ndugu hasa ambaye ataingia hapa ni yule ndugu ambaye anamrithi marehemu, akikosekana huyo basi ndugu mwingine. Je, kama akikosekana huyo, akitokea mtu baki, wameliruhusu hilo baadhi ya wanawazuoni, wameweza kufungiwa hata na mtu baki rafiki yake. Funga gani ambayo atalipiwa marehemu? Ni funga ya wajibu, ya imma iwe ni funga ya wajibu, wajibu aliyojiwekea mwenyewe, nadhiri, au funga ya wajibu deni la Ramadhani, au funga ya wajib kafara. Na hii ndio kauli walioibeba wanazuoni wa hadithi, imebebwa na al-Imam Abu Thawr na al-Imam al-Auza'i, na ndio kauli ya al-Hasan al-Basri na al-Imam Tawus na al-Imam Zuhri na Qatada na al-Imam Shafi'i katika kauli yake ya zamani, na ndiyo kauli iliyotiliwa nguvu na al-Imam al-Bayhaqi na Ibn Hazmi, kisha al-Hafidh Ibn Hajar, kisha al-Imam al-Sanaani, na katika wanazuoni wa zama zetu aliyotiliwa nguvu kauli hii ni al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani na al-Allama al-Uthaymin rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo deni la saumu litakalolipwa la marehemu ni saumu ya faradhi. Na kuna maelezo mafupi hapa kwenye saumu ya Ramadhani. Mfano, mgonjwa ameugua, kwa hiyo hakufunga Ramadhani, alikuwa mgonjwa. Tujalie Ramadhani ya mwaka jana, Ramadhani ya mwaka jana hakufunga, Shawali mengia anaumwa, Dhulqaada, Dhulhijja kafariki, hakupata wasaa wa yeye kuweza kulipa lile deni mpaka kafa. Hakupata wasaa kwamba alirejelewa na afya, bali tulikuwa tuko naye tumuuguza mpaka kafa. Huyu kweli hakufunga Ramadhani, lakini je, alipata wasaa wa kulipa? Hakupata wasaa, huyu halipiwi. Mgonjwa wetu kaugua Ramadhani, kapona Shawali, bwana vipi? Alhamdulillah shapona, lakini niacheni kwanza mtie nguvu, niacheni niingize ruborubo. Shawali ile tukamwacha na anakula vizuri, piga masupu yake, kula machapros. Dhulqaada mengia, vipi? Subirini, maharaka gani bwana? Kwa Ramadhani sijafika, mimi nitafunga tu. Na kweli nia ya kufunga nayo na azma nayo, Dhulqaada hiyo, funga ngapi? Funga pili, ndio. Dhulhijja anafariki, sawa, funga tatu. Huyo ndiye tutakayemlipia, sababu alikuwa anao uwezo na wasaa wa kufunga, hakufunga, na baina yake na mpaka Ramadhani nyingine upo wasaa. Huyu ndiye tutakayemlipia. Kwa kama ni watoto, tutagawana siku, Watoto wangapi wa marehemu? Watoto saba. Haya, wewe siku ngapi? Wewe siku ngapi? Wewe siku ngapi? Mawali wake. Kama ni mke ana mume wake, mume wake ni wali wake. Hana mume, ana watoto, watoto wake. Hana watoto, hajawahi kuolewa. Ana dada zake, mawali wake. Ana kaka zake, mawali wake. Sasa neno wali, ima ni karibu, yani ni mtu wako wa karibu, ndugu yako. Anayekurithi, baadhi wamesema hivyo. Wengine wamesema hata asiyekurithi, muda kuwa kuna mafungamano ya kiudugu baina yenu. Huyo ni wali wako. Dhahiri, naam. Mutafakun alayhi. Babu sawmi tatawu'i wa ma nuhiya an sawmihi. Mlango unaobainisha funga za sunna na zile funga zilizokatazwa kuzifunga. An Abi Qatadata al-Ansari, nipokelewa kutoka kwa Abu Qatada